Bismillahirrahmanirrahim. Konum inşallah faizin haram olmasının hikmetleri. Allah Celle Celaluhu haram kıldığı her şeye günah denetiyor bunlara göre. Bunun arasında farklar var ama böyle. Günahların bazısı daha ağır günahı. Daha günah bunların da. Faiz de en korku bir günah faiz, Allah korusun böyle. Yani ismi değişse de, adı kredi olsa da, yani faiz meselesi en büyük haram, en tehlikeli haram faiz meselesi. Önce şahit-i kerime bakalım inşallah. Bakara suresinde 275'te ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِكُنْ رِبَى اَلَّذ۪ينَ şu kimseler Mevla buyuruyor. يَكُنْ رِبَى faiz yiyenler, alıp verenler. Yemek şahidi tabi böyle burada. Yani faize bulaşanlar ister alsın, ister versin. Bundan kabine kalkamazlar. اَكُلَّذ۪ينَ şeytan مِنَ الْمَسِّ Şeytan sanki çarpmış gibi, böyle sarası yakalanmış gibi, ölecek kalkacak kabirlerine böyle. Yani mahşer yerinde bunların durumu, orada bir farklı olacak bunların böyle, Allah korusun böyle. Sanki bir nöbet geçiriyor. Kalkacak kabirlerine böyle, düşe kalka yaparabilecek, bir de karnı şişeye konduran Allah korusun böyle. Şefa olacak, işin yılanla taş olacak şimdi olacak bunların böyle böyle. Yani daha bunların kabirden kalkışları, mahşere gidişleri bile çok dehşet olacak Allah korusun bunların böyle. Yani dengesiz böyle. Yine hakim değil böyle. Bir sallanıyor, yalpıyor, sahibiyor. Ya da alkol gibi denen böyle. Onun gibi bir sağa sola yapıyor, sola sola yapıyor böyle. Düşüyor, kalkıyor bu şekilde. Yani sürünerek mahşe gecik bunlar. Faize bulaşanlar. Alan da bir, ben de bir ama. Fark etmiyor. Bu faiz neden başladığı tabi bilmiyor dünya tarihinde. Yalnız İslam öncesi Arabistan'da da faiz vardı. Yani cahil döneminde faiz vardı böyle. Tabi o zaman böyle banka mühendisi yoktu. Kişisel olarak, şahıs olarak faiz verildi bunlara böyle. Faiz verirlerdi. Yani parayla para kazanma dönüyor buna böyle. Para kazanma. Bu yapanlar vardı. O zaman da vardı. Ne zaman başladı bilmiyor tabii bunun böyle. Yani bu tabii bir sistem bu. Yani denir kapitalizm de böyle. Sistem denir. Tabii annem kalu derler ki bunu iş yapanlar beyi mistir riba. İnnemel beyu alışverişte aniden faiz gibi dediler bunlar. Yani haşa Allah'ın emrini dinlemediler. O günkü müşrikler, imansızlar, dinsizler, ateistler dediler böylece. Şeytan gibi akıl mantığıyla yorumladı bunu böyle. Mesela şeytan, Mevlam buyurdu ki bütün meleklere ve iblis şeytana da Adem'e secde edin diye. Adem Aleyhisselam bir kıble olacak orada. Tabii şey Allah'ın emri. Şey Allah olacak şahane böyle. Melekler hemen secdeye gittiği halde İblis, illa İblis, Eba ve Sekbere. İlla İblis, İblis yetmedi. Ve Sekbere, Eba ve Sekbere. İbadeti sakın kaçındı ve kibirlerini büyüklendi. Bak, ilk günah buradan başladı böyle. Kibirlenme, onur büyüklenme, gururlanma böyle. Rabbim sordu, ya İblis niye secde etmedin? Ne dedi? Onu yarattığın çamurdan dedi böyle, topraktan. Beni yarattı ateşten dedi böyle. Ateş, onu üstün dedi böyle. Ateş alev yukarı gider. Toprak aşağı gider böyle, çamur gider böyle. Bu ne yaptı İblis? Maddeyle uğraştı o. Yaradana bakmadı. Yaratana maddeye baktı. Maddeye baktı. Tabi alındı buradan bu şekilde. Aynı şeyi bunu yaptılar. Müşrik bunu yaptı bu şekilde. Dediler ki faiz dediler böyle alışveriş gibi. Yani biri mal satıyor, ona kazanıyor ama. Bu bakımdan böyle. İnneme beyin. Bey aslında satış. Alış şira deniyor bunu, şira. Satan dediler bayi. Sonunda ayın var ama. Bayi değil, iyi yok böyle. Sonunda ayın. Bayi. Satan. Alan deniyor müşteri. İhtar babından öyle geliyor. Şimdi Mevlam faizi haram kılın Mevlam. Alışveriş helal. Ayet-i Kerim gelecek biraz sonra ilgili inşallah. Eğer alışveriş olmasa insan yaşayamaz. Neden yaşayamaz? İnsan yaratılışı fıtraten medeni denir buna. Medeni. Neden demek medeni? Medeni şehir demektir, şehir. Yani aslında şehirli anlamına geliyor Medine. Medeni, şehirli. Köylü ise kurevi denir böyle. Çölü yaşayan da bedevi denir böyle. Bedevi, kurevi, medeni. Şehir yaşayan da medeni. Şehirli olmuş ama böyle. Şimdi insan tek başına yaşayamaz insan. Neden yaşayamaz? Mesela gıda lazım. Değil mi böyle? Adem Aleyhisselam çocuklara bile iş yaptı bunlara böyle. İşlere farklı böyle böyle. İnsanların yaratılışı değişik, farklı. Mevlam buyuruyor İsa'ya 84'te. Ya Allah şakireti. Kul haybim söyle, külle ya ameli. Her insan kendi şakiretine göre amel eder. Yapısına göre yeteneğine göre amel eder her insan böyle. Her insan böyle. Kim insan tarımı sever, eksin bitsin. Eline gelse yanındaki komşu tarlasını alacak, büyütecek işini böyle. Onu seviyorum ben böyle. Öyle insan var, taşımacılığı sever, nakliyeyi sever. Kamyon olsun, kazansın bir tane daha alsın, büyüsün, tır alsın, şu bu deken böyle. Yani her insanın değil mi, sevdiği bir şey vardır, yani yetenektir onlar böyle. Sanatı sever, ticareti sever, insan severler bu şekilde böyle. Neden böyle? Herkes vali olsa kim halk onu yok mu böyle? Peki bakıp olamazdım böyle. Yani tarım da lazım. O tarımı çıkarmak da lazım bana tarladan. Bunu taşımak da lazım buna. Antalya'dan mesela şuradan buradan değil mi? Getiriyor mesela taşımacı böyle. Nakliyeci de lazım böyle. Bunu yapan bir tüccar da lazım. Bu iş yapan tüccar lazım bunlara böyle. Mesela buğday yetiştirecek. Şimdi aslında biraz aşağı inersek ne lazım geliyor? İnsan buğdayla yetiştirsin. Bir sapma lazım en azından ilkel olarak. Bir sapma bir şey lazım bunlara böyle. Bırakalım traktörü. Bir orak lazım, biçmesi, kesmesi için bunlara lazım bunlara. Kim yapacak bunları böyle? Demirci değil mi? Demek ki demirci bak lazım böyle. Demirci lazım bunlara böyle. Sonra tamam buğdayı çıkardı. Ekti, biçti, orak şey yaptı. Harman yapacak bunu. Sıra ötecek bunu böyle. Yani değirmenci anlıyor. Değirmenci var. Esen mesela su değirmenleri çok mu böyle. Yer değirmeni, su değirmenleri böyle. Kişi ne yapıyor? Bir bakıyor bir dere kenarına böyle bakıyor. Topluyorlar bir dar bir yere topluyorlar böylece. Oraya bir değirmen kuruyor. Çak dönerken, su akarken onu çeviriyor. Su değirmeni böyle. Ama o daha faydalı ama. Yan bir yere tıkmıyor böyle. Su değirmeni daha şıbandır onlar böyle. Şimdi bak değirmenci lazım. Nakliyeci lazım. Bunu satacak insan lazım bunu. Mesela köylü aldı getirdi bütün malını birdenbire satamaz ki bunu böyle. Tüccar bunu verecek böyle. Fırıncı lazım. Ekmek pişirsin bize. Velhasılı birbirine işte bağımlı bunlar böyle böyle. İşte birbirine bağlı. Her insan ne yapıyor? Her insan yeteneğine göre yani buna diye Kur'an-ı Kerim böyle bir şakile diyor yani. Şakiresine göre her insan bir meslek yapıyor böyle. Kim asker olur, subay olur böyle, o da bakan değil mi böyle? polis olur, hakim olur, savcı olur, şunlara bunlar olur, böyle böyle, manav olur, her şey olur bu şekilde. Hani toplum ve medene girer böyle böyle. Yani bir insan tek başına yaşayamaz böyle. Ana ayakkabı lazım. Ne yapacak bunu? Başına bir takı, bir şey lazım başına. Bir gömlek lazım, giymiş giyiyorum kendisi lazım bunların böyle. Doktor da lazım. Dişi lazım, göz doktoru lazım, her doktora lazım bunların böyle. Yani insan tek başına yaşayamıyor böylece. Bunun için ne gerekiyor? Alışveriş gerekiyor böyle. Yani bir şey, doktora bir şey veriyor, ilgini buna böyle, iş görmüş olur bunların böyle. Adem Aleyhisselam'ın oğulları aslında Adem Aleyhisselam bunlara iş taksim yaptılar böyle yeteneğine göre. Hazreti Habil, o koyun çobanı yapardı böyle. Koyun sürüsü vardı, onlara bakardı. Babası ona o iş verdi böyle. O zaman tabii koyun da başı boştu. Ona göre zamanlar. Koyun edindi. Edindi böyle, bir sürü edindi. Yünlerini bunların kırpıyorlar. Bunları örmesi becerdiler o zaman da. Yünleri böyle. Bunları ördüler bunları. Tabii sütünü sağıyorlar. Derisine de bir şey yapıyor kendilerine o zamanlar böyle. İlk dikiş elbiseyi İdris Aleyhisselam yaptı. İlk dikiş elbise böyle. O zamana kadar yok dikiş elbise yoktu böyle. Ya düz bir yün böyle örülüyor onun sarılığına böyle. Çoğu zamanlar deri böyle. Kurutulmuş tabakamı deri. O sarılı böyle. İlk olarak İdris Aleyhisselam o kesti, biçti, dikti onları böyle. O günkü kuşak tabi şeye göre tabi böyle. Onlara göre dikti onları böyle. Kabil de o da burada yetiştirirdi. O zamanlar böyle. Ta Adem Aleyhisselam şu yukarı büyüdü. Torunları oldu. Torunların şu yukarı oldu derken böyle büyüyünce ne oldu bu sefer? Cemaat çoğalınca iş çaksın daha fazla ulaştı. Daha fazla. Ama şimdi ne gerekiyor? Birinde buğday var. Ama koyun yok bunda. Şimdi koyun alması gerekiyor. Onda buğday lazım. Ne yaptılar? Ondan para yok daha, altın yok. Takas yani buna böyle böyle. Gidiyor ona bir kilo mesela buğday veriyor. Ona koyun oluyor böyle bir şey. Öbürü avcı mesela avı yakalıyor böyle. Ona bir meyve topluyor mesela. Onları başlıyor. Meyve veriyor, bunu alıyor böylece. İlk alışveriş başladığı usul takas deniyor. Takas böyle. Mal mübadele dedi Arapçanın buna mübadele. Yani karşılıklı bir mal veriyor ona böyle böyle. Neyle meşgulsa onu veriyor, alıyor bu şekilde böyle. Tabi zamanın oldu bu. Altın ve gümüş paraya ne geçti böyle. Nakit para, nakit deniyor böyle. Geçir para, altın gümüş oldu böyle. İlk olarak yeryüzünde böyle. Yani bu hep devam etti bu şekilde böyle. Hep devam etti böyle. O zaman nereye girse parası para ama. Döviz yok zaman. Yalnız tabi paraların ağırlığı, hacmi değişikti ama. Farklı da böylece. Onun tartardı o zaman artar bunlar ve paraları böyle. Ama neyse gitsin. Gitti ya ne yapıyor böyle? Para geçiyor lan böyle. Altın, gümüş gibi böyle. Para yedi böyle. Şimdi ne yapıyor? Bu faizde ne yapıyor şimdi böyle? Kapitalist sistemde yani herkesin topluma katkı bulunması şart. Böyle böyle. Hatta İslam'da eğer bir bellede o mesleği yapmıyorsa onu ölmek farz oluyor. Farz-ı kifayet oluyor böyle. Ne lazım belleye? Doktor lazım böyle. Terzi lazım, berber lazım, manav lazım, ticaret lazım, bunlar lazım, bunlar böyle. Yani her bellede, her kasabada en aşağı yani küçük kasaba ise yeteri kadar en aşağı bir kişi. Onun ömrüsü farz-ı kifaye oluyor. Farz mı böyle? Tabi işte ne vardı? Arabalar var, at arabası, öküz arabalar var mesela böyle. Onu yapacak kişi bana böyle. Atın dallanacak, inek dallanacak. Nalbant lazım. Nalbant, nal yapmak için demirci lazım. Lazım bunlar böyle. Yani her meslek yöreye göre ve zamana göre mesela ok yapıyorlardı, kılıç yapıyorlardı, kalkan yapıyorlardı böyle. Hatta zırh yapıyorlardı. Dağı da sen zırh yapıyordu dağı mesela. Zırh yapıyordu böylece. Demek ki nasıl ki fıkıh ilmi mesela öğrenmek farz oluyorsa böyle her yerde, aynı şekilde bir mesele öğrenmekte o da farz-ı kifay oluyor. O da farz-ı kifay oluyor böylece. İşte mesela bir bakan değil mi gidiyor yolda, arabası işte durdu. Ne yapacak değil mi? Öyle çağır bakayım tamirciyi. Gece bir kalfa değil mi? Çırak gelecek mesela. O ne yapacak bunu böyle? Kalp uzmanı, profesör mesela, kalp cerrahı, ameliyat kalbi böyle. Ama buzdolabı bozulur, anlamaz anlamadan böyle bak. Anlamaz bir şekilde böylece. Yani bu ne gösteriyor böylece? İnsan yeteneği farklı öyle yaratılmış, her insan ameliyat sevdirilmiştir. Sevmiştir böyle. O meseleyi sever kişi, ona da içsiz sahip olur zamanla, onu yapar kişi, cemiyet tanımış olur böyle böylece. Her insan ne yapacak böyle, topluma katısı olacak böyle bak. Bak farz oluyor bu bak, farz oluyor böyle. Şimdi abi kapatıştırma ile para elbe kazanıyor böyle. Para verecek, paranın karşılığı böyle. Hiçbir riski girmiyor ama girmiyor böylece. Bu ne yapıyor bu? İşte bu pahalılığa sebep oluyor değil mi? Enflasyon. Böyle. Şimdi karşıya mesela bir iş yapacak, parası yok. Gidiyor bir zengine, ya bana sen para vermişsin, veririm bakalım bakalım işte, aydan çıkmak kuşa olacağım böyle böyle. Ne yapıyor bu sıra bu? Ona ödüyor böyle, bu mala biniyor bu sıra bu para böyle. Mala biniyor ona böyle böyle. Veya beye, veya reme riba. Mevlam bir Allah alışı helal kıldı Mevlam böyle. Alışı helaldir. Hatta hadise geliyor, tüccarın sadık, yani bir dışarıdan mal getiren tüccar, sadık tüccar böyle, yani alırken, verirken dürüst davranan bir tüccar, yarın mahşerde peygamberle sıdık haber olacak bunlar. Böyle böyle. Mekke'deki muhacirler Medine'ye gelince, Medine halkı Alman ticareti anlamıyordu. Medine halkı böyle. Üç kabile vardı, Yahudi kabilesi. Onlar ticaret. Beni Kaynuka, ona kuyumcu onları böyle. Beni Nadir, beni Kureyze kabile bunlar. Onlar da mal alıp satan. Ne yapıyor Medine halkı böyle? Deve çobanlığı yapıyor, koyun çobanlığı yapıyor. Kurmaları var aşkım böyle. Kurmanı toplar, götürüyor Yahudi'ye ticara, istiyor, alır onları böyle. İzin satar bunları bu şekilde. Hiç gelişemedin halk, gelişemediler. İslam öncesi yani böyle. Gelişemedi orası böyle. Okumazlar hiç bilmiyorlar. Hiç anlamıyorlar. Gelişemedi ama böyle. Emeği çok alamıyor karşılığına böyle. Yani sömürülüyor böyle Yahudiler. Sömürülüyor böylece. Sonra bazı sıkışıyor mesela böyle. Gidip borcu alıyor. Aç kalıyor mesela. Gidiyor şeyden böylece. Birkaç katı misliyle böyle. Bunu ölüyorlar. Peygamber Medine'ye gelince Aleyhisselam Hazretleri ya Esam'ın teşvik etti buna muhtemelenler. Ticarete böyle. Mesela Esam'dan biri Abdül Ahfaz Hazretleri bu aşırı beşlerden böyle Mekke'de ticarete meşguldü böyle. Medine'ye gelince hemen orada pazara gitti. Yağ alıp satmaya başladı bunu. Böyle. Yani ticaret ölmeyen meslek var be. Her iş döker böyle böyle. Mesela bak bir virüs bir şey oluyor böylece. Her iş durur ama yiyecek durmaz. Yiyecek durmaz böyle. En eski mi bu yiyecek bu gıda maddesi bana böyle. Ve men camiyeti min rabbihi fenteha. Bir insana faiz haram olduğu haber geldikten sonra, bunu bildikten sonra böyle. Bu tabii o zaman bilmiyor insanlar tabii bunu böyle. Yani Hazreti Saadet'te konuken bir anda gelemedi. Peyderpey geliyor böyle. Ayet ayet az süre geliyor böyle. Şey böyle. Mevlam buyuruyor kime ki bu ne zaman bu haram olduğu haber ulaşır? Ulaşırsa fenteha niyatı hemen bıraktırmış böyle. Pelü maselef ona geçmişi tamamdır böyle. Yani daha evvel yapmış, bu faizi yapmıştır, almıştır, vermiştir. O kalıyor böyle. Neden? O zaman haram değil ama. İçki mesela, tabi başlar haram değil böylece. Ne zaman haram kılındı? Haram kılınınca onu haram başlıyor burada. Onda içenlere haram yok onda böyle böyle. Hem ilallah. Onun için Allah kalmıştır. Ve men ade var ama işte. Ve men ade. Kim tekrar dönerse faize dönerse böyle. Yani faizi yazık ayet-i kerime geldi. Ulaştı. Tebliğ edildi. Haber oldu. Bunu bildiği halde yine devam ederse edilse faize pöylek hesabınlar bunlar cehennem hesabı bunlar böyle. Ehli cehennem bunlar böyle böyle. Yani doğrudan da bunun kar günahı cehennem. Bak. Yani günah şükürde 15-20 yok bunlar. Bak. Pöylek hesabınlar onlar cehennem hesabı onlar. Hum onlar fiye orada halide ebedi kalacaklar böyle. Yani faizin haramını kabul etmez de bu şey yaparsa zaten dine kafir oluyor Allah korusun. Dine çıkmış oluyor. Ebedi kalacak cehennemde. Peki diğer mi ama yapmaydı muhtemelen böyle? Diğer mi yapmaydı böyle? Mesela parası var. O zaman tabii yok bankalar zamanlar böyle. Kişiler bunu yapıyor böyle. Faize veriyor, yatıyor, para kazanıyor böyle. Ticarette her şey bir riski var ticarette böyle. Yani ticarette kardeştir. Kazanma, kaybetme ticarette muhtemelen böyle. Bu da böyle. Her meşte bunlar böyle böyle. Yani her meşte ticarette, alışverişte kazanma, kaybetme kardeş bunlar böyle. Biri ve biri oluyor böyle böyle. Ama ne oluyor faizde? Faizi veren karışmıyor bir şey böyle. O zaman rehin alıyor. Rehin alıyor böyle. Tabii gene günümüzde şey yapıyor böyle. Ya kefil oluyor günümüzde alıyor böyle. İstediğin kaybı kazanmıyor. Karışmıyor böyle böyle bunlar. Demek ki Allah korusun faiz aldı. İşte faize para aldı. Diyelim ki bina yaptı, şunu yaptı, bunları yaptı böyle. Para pul oldu bunların böylece. Sonuç ne oluyor? Dünyada kalıyor. Vebali yüklenip gidiyor ama. Yani insanı düşünsek şöyle biraz daha içine inip de biraz meseleye insek biraz böyle kurcalasak böyle çok saçma bir şey yani böyle. Yani uğraş böyle haram helal deme uğraş böyle ecel geldiği anda oldu cenaze geldi yani böyle. Mal mülk yanında kaldı. Kişi ne yapıyor? Artık gidiyor böyle. Vebal anlıyorsa böyle. Peki insana yarar mı faiz? Alana da, verene de yarar mı baba? Bununla fayda gören var mı? Olur mu acaba? Mevlam bile yemek olur riba ve yürü bir sadakat. Yemhakullah riba, Allah ribayı faizi mahveder. Helak eder. Faizi böyle. Mevlam böyle buyuruyor. Allah yapıyor bunu. Yemakullahu. Yemakı fiil ne bu böyle? Faili Allah Celle. Yemakullahu riba. Allah Celle ribayı faizi mahkum böyle. Alan da veren de böyle. Alan da veren de. Bu ayet-i kerime iman etmek farzdır. Allah'ın kelamıdır. Bu nedir? Bunun gereği sonucu nedir böyle? Kim hayır bulaşsın mutlaka sonra felakettir. İstinasız. Kim olsun muhtemelen böyle? Devlet olsun böyle. Devlete batar muhtemelen böyle. Yani devlete borçlanmış, borçlanmış, devlete batar muhtemelen böyle. İstisnasız, sonra felaket böyle. Ve yürü bir sadakat. Mevlam sadakayı yerine artırır. Şimdi burada Mevlam, faiz karşısında Mevlam buradan sadaka örnek veriyor bize Mevlam. Faiz, sadaka. Birbirinin zıttı bunlar şimdi böyle. Görünüşte böyle. Yani sadaka, sadakadan çıkıyor paran. Avram bunu bereket veriyor bunu. Faize mi diyeyim? Faize veren para alıyor. Faiz alıyor böyle. Oh muhafızam. Şimdi neye benziyor sadaka? Ağacı budamaya benziyor sadaka muhtemelenler. Ağacı budamaya benziyor böyle. Anlamayan kişi bakar ki budama zamanında biri ağaca çıkmış. O da kesiyor, bu da kesiyor, onu bunu kesiyor. Allah yazık ağaca böyle diyor böyle. Ama ne oluyor? Ağaç ömrü artıyor, verim artıyor. daha kır oluyor. Verim artıyor. Ağaçın ömrü de artıyor. Artıyor. Bir de kalitesi artıyor. Artıyor vereceğim. Demek ki bir insan ne kadar verirse versin, bu eksilmiyor, artıyor muhtemelen böyle. Hatta Mevlam buyuruyor, kim Allah'a bir şey verirse, onun katı bir misli vardır böyle. Böyle aşk emsaliye bak. Onun misli, onun katı böyle böyle. Bir gün hastalar radyansı evine geliyor. Tabi devamlı cihat olduğu için, her zaman bulunan bir evinde. Yine bakıyor, Hazreti Fatıma Zehra radyansı etleri hasta. Ateş gibi yanıyor. Hasi böyle, konuşma hali böyle. İştah kapanmış bu şekilde. Ne oldu ya Fatıma? Ali bilmiyorum diye ateş gibi yanıyorum böyle. İştahım kapandı. Bir şey yemiyorum. Canım bir şey istiyor mu acaba? Bir bak bakayım canına. Düşünüyor. Nar istiyor canına. Ekşi ama. Ekşi nar. Arabistan'dan nar satıyorlar muhtemelen böyle. Ekşi nar daha pahalı böyle. Ekşiler daha pahalı, tatlılar daha ucuz böyle burada. Ya Ali diyor, üç günün canım diyor, nar üstü, ekşi nar üstü böyle diyor. Yani belki onu yiyeceğim, yiyeceğim sanki böyle böyle diyor. Hasta şey bakıyor, yokluğuna bakıyor böyle. Cebinde bir dirhem, dinar altın para dinar böyle liraya, dirhem gümüş para böyle. Yani kuruş gibi diyelim, gümüş böyle böyle. Bakıyor cebindeki para, birinin alacak kadar parası var ama o kadar. Bütün serveti aslında. Hemen gidiyor. Gidiyor böyle. Buluyor, nar buluyor, ekşi nar buluyor, alıyor. Oh, seviniyor ama şimdi böyle böyle. Tabii hem zevcisi hanımım, bir de peygamber kızı anlatır hemen böyle. Abi Zehra be. Peygamberin en sevdiği kızı kendisi böyle. Gelirken yolda bir miskin dönüyor böyle. Miskin fakirden daha aşağı. Yani fakirin gene vardır ama yetersizdir geliri. Miskin bir şey olmuyor yani böyle. Yolda kalan. Bir miskin bir yere yatmış. Ah inliyor böyle böyle. Hasta gidiyor yanına. Selam ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan? İnmişsin. Bakıyor. Ali sen misin benim? Ah Ali. Yani işim böyle diyor. Canım bir nar üstü. Ekşi nar canım size böyle diyor. Bir şey olmuyor. Bunlar olsa diye sanki diye, sanki canlamayacağım böyle böyle. Hazreti duruyor şimdi, ne yaptın şimdi böyle? Evde Hazreti Fatıma nar bekliyor ondan ama. Dönüşsün başka parası yok almaya da. Bir tekten ala bak. Bütün serveti o kadar alabiliyor. Şimdi ne yapayım diyor, evdeki Fatıma'ya cevap veririm, o bekliyor derken bu şekilde geçemiyor oradan vermeden. Al bakalım. Allah'ın dua etti tabii kendisine o. Allah'ın daha bereketini versin bunu diyor. Sadaka verdi. Eve geliyor ama hüzünlü ama şimdi. Hüzünlü böyle. Selamun aleyküm selam. Bakıyor Ali'nin elinde nar yok. Ne oldu? Bulamadın onlar. Fatıma buldum ama durum böyle böyle. İyi yapmışsın diyor tabi de. Tabi peygamber kısa böyle. İyi yapmışsın böyle diye. Oturuyor ama hasta hüzünlü ama böyle. O işi yapamadım derken biraz da tahta kapuruluyor. Kim o? Ali ben Süleyman Farisi. Sen Farisi. Çıkıp bakıyor. Bir tabak. İçine nar dolu. Nar. Diyor ki Resulullah diyor. Az evvel bir nar getiriyor diyor. Bunlar nar getiriyor. Hediyeydi böyle. O da bunu sana gönderdi diyor böyle. Peygamber bunu gönderiyor böyle. Dur bakayım sayayım diyor Hasan. Sayayım bakayım böyle. Sayıyor. 1-2-3'te derken. Yani evet içine teras erba derken böyle. Tisa. 9 tane ama olmaz Selman. 10 olmaz lan bunu böyle böyle. Benim kalbim bunu böyle. Neden bildin? Allah'ım ben bir nar verdim. Mevlam birine 9 vermez. Bir 10 verir Mevlam böyle verdi. Verir mi böyle? Aşı emsali Mevlam buraya verdi. 10 olmaz bunu. Sen ki ya Ali doğru söyledin böyle. Ben seni sınamak için bunu yaptım böyle. Saklan masa böyle böyle böyle. Sınamak için yaptım böyle böyle diye. Çıkarıyor 10 tane böyle böyle böyle. Böyle. Onu veriyor. Şimdi demek ki sadakada ne oluyor? Sadakada insan bir verdi mi en aşağı 10 katına böyle veriyor muhtemelen böyle. İşi olur, alışverişi olur, neyse böyle, mesleği neyse böyle, ona Rabbim bunu veriyor böyle böyle. Faizde ne oluyor? Ben amire yema kullar riba. Allah onu helak eder, mahveder ben amire. Batırır yani böyle. Şöyle diyor bazı ulemalar, faiz yollar zehirli bala benzer diyorlar. Zehirli bal böyle. Balın tadından zehir anlaşılmaz yerken böyle böyle. Yani tatlıyı sevmiyorsan, balı sevmiyorsan böyle diyor. Kaşı kaşı balı yer böyle. Anlamaz bir şey böyle. Ama zaman gerekiyor diyor. Başlar, karnı ağrısı başlar diyor. İstira başlar, şu başlar mesela ateş başlarken diyor. Anlar zehirlendiğini, işten geçer ama diyor böyle. İşten geçer. Ahva, işten geçti muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde çok yaygın olur bu. Çok yaygın olur bu faiz meselesi. Biraz araba, ev. İkisine muhtemelen böyle. Ev alacak, efendim kredi alacağım diyor. Faiz demiyor ama. İsim değiştiriyor. Öyle Hasan Kasap Hasan. Bir var ya böyle bu şey böylece. Efendim kredi alacağım böyle diyor. İşte ayda şu kadar bir şey ödeyeceğim bunlara böyle. Ev sahibi olayım. Bir araba alacağım diyor bu şekilde böyle diyor böyle. Veya da kimi de İş icabı, yani işini büyüteyim diye böyle. Yani işini büyüteyim diye. O yönden o da kredi alma. Kredi adı altında o da faiz almış oluyor. Fakat ne oluyor sonraki muhteremler? Hadi okuyun biraz sonra inşallah bak. Allah'ın Rabbim öyle buyuruyor muhteremler. Allah'ın laneti var buna. Faiz alana veren muhterem böyle. Peygamber lanet ediyor buna muhterem böyle. Lanetlenmiş mal. Bak böyle. Araba lanetlenmiş araba bakmış bak. Aldı araba lanetlenmiş ama lanet de olmuyor böyle. Ne demek lanet? Bir gün devamlı bakıyor bir kadın deve üzerinde gelecek. Deve biraz hırs yapıyor. Deve. Hırs yapıyor biraz böyle kadına. Kadın lan Allah aleyke diyor böyle. Allah sana lanet etsin diyor deveye. Allah sana lanet etsin deveye. Kadın kızara böylece. Dur diyor. Dur bakayım. Ne oluyor Resulallah? İn aşağı. İn aşağı bakalım. Neden in aşağı bakalım? Sen lanet ettin buna. Bu deve lanetlendi. Sen lanet okumun ne? Bu melun bu deve şimdi. Lanetli de bu. Bunu da bilemezsin bana. Bırak gitsin bana. Yine kadın deve bıraktılar muhtemelen böyle. Deve yaşadı böyle. Başı boş. Böyle. Kim almadı o muhtemelen böyle. Öyle öldü hayvan böyle. Böyle. Lanetlenin bakın böyle. Ya bakın bir kadın kendi devesine bakmıyor. Kendi devesine. Ve deve biraz hırsı yapıyor orada. Kadın kızıyor. Lan Allah aleyküm böyle. Allah sana lanet etsin deyince bu şekilde. Lanet ediyor mu bak. Bir kadın. Ama tabi sahabe kanalı da. Bizim bir insan değil böyle. İn aşağı bak. İn aşağı bak. Bırakın deve gitsin böyle. Dokunma buna böyle. Öyle başıma kaldı deve. Arabayı kim lanet ediyor muhtemelen? Aldı arabayı. Allah lanet ediyor. Peygamber lanet ediyor muhtemelen bak bunu. Ya ne demek? Korkunç bir şey Allah korkuyor. Yani. Ev oluyor mu? Lanet edilmiş ev. Lanet mevlu ne muhtemelen? Huzur olur mu? Olur mu? Bereket. Olmadı muhtemelen. Ya. Ondan sonra ev alır ama huzur yok muhtemelen. Ya. Muhtemelen. Sıkıntı, bunam derken böyle. Ve sonra mutlaka helak muhtemelen. O hayır görmez. Ödeyemez. Bakılmıştır. Yakın görürsün muhtemelen böyle. Çok şimdi alınma, ev alınan arabalar var. Ödeyemez onlar böyle. Rahmet böyle bunu yapıyordu. Yemekullah. Allah'ım helak edecek. Rahmet'i mahvedecek. Bu lanetemiz bunlar muhtemelen böyle. Böyle. Hazreti İmam Hazretleri birinde alacağı varmış. Ticarete meşgulken. Daha müşehitle başlamadan önce böyle. İlim sahibiydi kendisi. Ama üstadı vardı. Hammad vardı onun hocasıydı böyle. Orada talebesi onun kendisine böyle. Ama çok tekva kendisi böyle. Gayet tekva kendisi. Birine mal vermiş. Gün koymuşlar ödemesi için. Ödememiş. Gideyim hatırlatayım kendisine. Unutmuş belki de. Günah girmesin diye böyle. Yani zor istemiyor para böyle. Gidiyor. Bakıyor büyük bir ev var. Oturuyor insan gölgede. Bu da güneşte bekliyor. Küçük yok mu şehirde onu bekliyor. Ama güneşte bekliyor. Diyor, ya Ebu Hanife diyorlar. Ya Ebu Hanife bak gelsen buraya gölgeye. Niye güneşte bekliyorsun? O evin sahibi tefeci diyor. Ya faizci o evin tefeci. O evin sahibi tefeci. O evin oturuyor. Duramam diyor buna bak. Duramam diyor muhtemelen. Böyle böyle. Bir de bir alim vardı muhtemelenler. Öyle dedi böyle cemaatine bazen. Sakın öyle banka önüne geçmedi benim banka önüne böyle. Giderken bilmem bankı var mı? Yolda yaşayıp ötene geçtiler muhtemelen böyle. Allah lanet ediyor onunla bu böyle. Lanet edin bir şey anlamadım böyle. Allah korusun muhtemelen böyle böyle. İnşallah Rabbim uyarsın gönderdi muhtemelen böyle. Ya bana bu işe geri dönsene inşallah kısa bir zamanda inşallah. Bir de faiz, yalnız aldığın faiz gitmezse yine malın yükü de gider muhtemelen böyle böyle. Yani çok büyüyor mesela böyle. Bir esnaf vardı. İnşaat mı satardı malzemesini. Yani demir, kum, işte çimento, şunlar bunlar satardı böyle. Alapazan'da büyük bir arsası vardı kendisinin. Dükkana, mükkana böyle. İş çok güzel böyle. Birkaç kardeşler çalışıyorlardı. Bunların kafasına giriyor şimdi böyle. Yola hazır betona başlayalım, hazır betona başlayalım. Ama sermayeleri o iş çeviriyor ancak böyle. Ne yapalım? Alın bankadan, kredi alın bankadan böyle diyorlar böyle. O kendini ödesin kendini böyle böyle böyle. İş yerinde kendini böyle. O da geçiniyor. Oradan bir şey beklentisi yok böyle. Bu kendini, bu ödesin kendini kendine böyle. Ama tabii çok bir para harcamam ona böyle. Aslında olmuyor tabii bu. Çok bir para alıyorlar böyle. Al kredi adı altında alıyorlar böylece. Tabii vadesi var ama. Geliyor vadesi. Ancak arsa buluyor. Bazı yapıları yapıyor bunların böyle. İşte beton makinesi lazım. Kamyonlar, şunlar, bunlar. Bir takım çok teşkilat var böyle. 500'i, 500'i lazım bunların böyle. Tabii masraf devam ediyor. Hem de hazırlık müşteri. Şanslı hem de muhtemelen böyle. O zaman kadar böyle. Vade göre bir şey yok yoktan böyle. Hadi bakalım tekrar ikinci bir vade. Bakı da bu şekilde böylece. Bakmak, vallahi azim bakmak muhtemelen böyle. Bütün seri bitti muhtemelen böyle. Dükkanındaki hepsi gitti bunların. Arsızı satılar sanmak gitti muhtemelen böyle. Birini tanıyım bunların tanıyım böylece. Başlarında çalıştı. Tezgahat aldım bu çalışması başlarında böyle. Bu kadar zengin ki onların böyle. Şimdi şu an bu ayet-i kerime yemekullah riba. Böyle olması şart mıdır? Şart mıdır? Olmasa haşa alık olsun. İnsan kuşu ayeti kerime, şu insan kuşu ayeti kerime ortaya böyle. Yani. Onun için yani öyle olmasa şart mıdır böyle. Eyvallah sonu mutlaka oturamam tam böyle. Olur bir şey böyle. Yani kendi parası kalkısı gider onlara böyle. Evsa da gider böyle. Hatta ödeyemez bunları bu oturamam böyle. Böyle. Yine biri vardı hatırlıyorum. Tanrı Kur'an'dan örnek veriyorum onlara böylece. Bu civarda bir köydeydi kendisi böyle. Bir köydeydi. Şimdi isim vermeyeceğim. Tarlası vardı. Ahır yaptı. Hayvan besleyince başladı kendisi. Mesela o değil de ona başladı kendisi böyle. Tarlası tabi mısır ekiyor. Yonca ekiyor. Ahır yerinde bu şekilde. Sermersine göre hayvan alıyor, besleyip satıyordum böyle. Bunlar böyle geçim gidiyor bu şekilde. Buna kafasına girmişler muhtemelen böyle. Ya bu böyle olmaz demişler böyle. Ya işleri büyüt. Böyle al demişler böyle. Ağrı büyük. Ağrı büyük bu şekilde. Hayvan fazla bu şekilde böyle böyle. Sattın öyle benim eline para geçsin böylece. Yani kendisi bu işi bildiği halde, yani günah sakındığı halde kapmış onlara kapmadan muhtemelen. Faiz oluyor bu şekilde böyle. Şimdi bu tabii kendi hayvan besleyip satarken bu hemen satıp mecbur diyor muhtemelen böyle. Besleyip bunları veriyor, bunları kestirip bunları veriyor bunlara. Ne zaman lazımsa o zaman götürüyor. Diğerini veriyor bunlara muhtemelen böyle. Ama köy alınca ağır yaptırıyor büyük. Yani hayvan, çok hayvan alıyor bu şekilde. Ama köyden zamanı geliyor, sıkışıyor. Gidiyor şimdi kesicilere. Hayvanım var, elimizde hayvan var, alamayız. Ama şu bu da yani. O zaman daha uğraşıyorlar böyle. Ecbur yamaklar böyle, tabii böyle. Bu şekilde böyle böyle. Bak vallahi zımmaklı tırnağı böyle. yatağının kışı bu şekilde böyle. Evi de gitti, tarlası gitti muhtemelen bakın böyle böyle. Yani hepsi gitti böyle böyle. Evi de gitti, tarlası hepsi gitti böyle, hepsi gitti bunların, bunlar gitti bunların. Kendi hastalandı tabii bunların. Bir de en sonunda 90 bin lira da borçlanmış bu böyle. Şeyden böyle, ne bilmem borçlanmış bu şey böyle. O zaman büyük para 90 bin lira. Bir de Almanya'da giderken bana 100 bin lira bırakmıştı. Zekat verememiş. Çok alır bana. Hemen gidiyorum dedi böyle. Ya sen bunu bir yere verdin bunlar mı böyle. Sonra ben de ona götürdüm muhtemelen bunu böyle madem böyle. Ona götürdüm. Amelim utandım muhtemelen böyle. İş çok üçün zamanda böyle. Bir tarafa koydum böyle. Biraz elim portakal bir şey aldım böyle. Evine gittim böyle. Ertesi günde vadisi doluymuş bu trenler. Ödemezse cezana girecek. Ölemiş muhtemelen böyle. Cezana girecek bana böyle. Gittim, namazı oturup kılıyor muhtemelen böyle. Gençliğin oturması kılıyor. Hastam vardı böyle, dertten böyle. Hepsi evi gitti. Bir daha bir borçlarını da ölçtü bak muhtemelen böyle. Eğer ertesi günü ödeyemezse cezana girecek muhtemelen böyle. Ben zarfı o poşetin içine koydum. Utanım elini ver muhtemelen böyle. Tabi dışarıda hanımı aldı onları böyle. Hanım bakçı bakıyor. Oo. Onlar 90 bin lira için böyle artık ne yapalım diye dertli bir şey yaparken böyle. 100 bin lira bunlara geliyor muşak bunlara böylece. Sevmiyor. Hemen buna söylüyor şu araba konusunda böyle böyle. Tabi sonra tevbe ettim muhtemelen bunları böyle. Bıraktım bunları ama yani helak oldum muhtemelen. Yem okulları yuba ayet-i kerime tecil etti. Etti bak böyle. Yani ev hepsi gitti normal böyle. Kiraya çıktım bunu böyle. Gerçekten gerçekten böyle. Yine Rabbim buyuruyor bunu ilgili olarak böyle. Ya yüzü amenü tekullâhe. Ey mümin Allah'ın korkun böyle var. Allah'tan korkun. Allah Rabbül Alemin. O da böyle. Mesela gök gürlüyor değil mi? Korkuyordum böyle bazen böyle. Aşırı gök gürlüyor bazen. Çatırır çatırır böyle. Şimşek kıyıyor böyle. İnsan ürkürüyor. İnsan böyle. Gök gürlüyor böyle. Ne de gördüm böyle. Bulut açtım böyle. İki bulut çarpışıyor. Artı hepsi bulutlar. Bir kız devri oluyor yani ben aslında böyle. Elektrik medene geliyor böyle. Bulutu yaratan. Yapmadı. Yeri göğü yaratan muhtemelen böyle. Arşiv her şeyi yaratan Rabbim Allah Celle Celaluhu muhtemelen ya böyle. Benim böyle korkun böyle. Ve durma bakımın riba. Artık ribayı bırakın benim riba. Bırakın. Kesin atın ben böyle böyle. Atın böyle. İn kuntu müminin. Eğer müminseniz. Yani imanla fay bir olmaz yani. Bak. Şart mı bunlar? İn kuntu müminin bak. Eğer gerçek müminseniz, inancı imanınız varsa bırakın. İkisi olmaz böyle böyle. Hem müminim de hem faize gir olmaz. Bak böyle böyle. İnkü de müminin. Ben abone bak. Başlayan buyurdu ey müminler ya başlamıyor. Yani amenü böyle. Başladı. Rab uyardı bu şekilde. Ve sonra buyuruyor. Eğer müminseniz Allah imanınız varsa bırakın bunu böyle. Fin lem tef'alû. Eğer faizi bırakmazsın artık. Hezbiya minallahi ve resulü. O zaman Allah'ın resulüyle savaşa giriniz bakalım böyle. Savaşa girin. Allah'ın sahabı peygamber savaşın. Savaş. Allah'ın peygamber savaşın. Böyle böyle böyle. Yani en dehşetli tehdit faiz ayetine bakmayın. Böyle. Bu tehlikeli. Neden? Toplumsal denge düzenine bozuyor muhtemelen. Ekrem Hüseyin bozuyor muhtemelen böyle. Bozuyor muhtemelen muhtemelen. Şimdi İslam'a göre nasıl oluyor bunlar böyle? Parası ne yapıyor İslam'a göre? Ortaklık var İslam'da zaten. Ortaklık var zaten. Şirket. İslam'a göre böyle. Şirket var zaten böyle. Şimdi kapitalist de var. Kredi alacak oradan böyle şey. Şimdi kişi bankana faizle para aldı böyle. Yatırı yapamaz ki böyle. İşi hazırsa onu büyütebilir ancak böyle. O anda görünüm ama da böyle. Böyle. Ne var ortaklıkta? Arsa da alır böyle. Arsa alıp bina ile kurar ortaklıkta. Halka açık mesela ortaklık yapar bunların böyle. Tabii güzel bir düzen kurulur. Güvenlik kişiler bunlar başlanır böyle. Hatta bankalar bile bu işi önce yaptırır. Bankaları bile muhtemelen mesela. Mesela bankalar faizden bırakır da böyle Bunu sanayi üniversitelere, bankalar da böyle. Bir de şey çıkarsan mesela, hisse çıkarsan böyle, çıkarsan insana böyle, mesela 1.000 lira olan böyle yatırsın bir hisse. Bunda ne oluyor muhteremler? Önce ucuzu başlıyor. Enflasyon kesiliyor. Çünkü faiz olan para, kırılan para o da ödeyecek. O nereye biniyor bu? Maliyeti biniyor, maliyeti biniyor. Maliyeti biniyor. Artı oraya biniyor muhtemelen böyle bir yer. Ne bileyim böyle. Bu peşin olacak bunların olacak bu şekilde böylece. Bak ekonomi ehlan diyor böyle, ucuzluyor ben muhtemelen böyle. Sonra ne olur muhtemelenler? Dış ticaret açılır muhtemelen böyle. Eğer bir ülkede imalat ucuza mal edilirse rekabet gücü olur o devletin ticaret muhtemelen. Dış ülkelerle bunlar. Bakardım mesela bir makine alacak mesela, bir şey alacak mesela bir değer malı ben. Türkiye'de bu fiyata bu ben. Bunu alırım muhtemelen böyle bak. İhraç malları muhtemelen böyle. Yani devlet olsun, şirket olsun, insan olsun böyle de. Demek ki Mevlam ne buyuruyor? Ortaklık. Ortaklık. Şirket diyor muhtemelen de. Ne var şirkette? Kar zarar koyduğu paraya kadar hiç o kadar. Kar zarar mı olacak böyle? Yani ben ortak oluyorum da ama zarar karışmam. O zaman faiz. Ya. Mesela ben de diyor yardım edeyim sana diyor mesela iş almak için böyle. Tamam ama bana işte %500 neyse şu kadar bana verirsin böyle. Ama zarar karışmam. O diyor faiz muhtemelen böyle. Nedir İslam'a ortaklıkta? Kar zarar aynı oranda. Yani hisse mi %25 alacaksa kar, %25 zarar ödeyecek zarar ederse. Dedik böyle. Elini taşlantı koyacak mı? Oh, böyle. Yani faizli elini taşlantı koymuyor. Sırf karşı eziliyor. Bunu da karşılıyor bu şekilde bunları böyle. Diyor ki bazıları mesela, işte ben mecburum işte ev almak şu an bu şekilde mecburum diye ona giriyorum böyle. Şimdi mecbur kelimesine gelince örnek vereyim asıl saadetten bu terimle. Asıl saadetten böyle. Mekke döneminden. Hazreti Hamza Müslüman oldu elhamdülillah. 39. Müslüman Hazreti Hamza. Yani amcası peygamberimizin. Hazreti Hamza'nın ağırlığı vardı Mekke'de. Kureyş ileri gelenlerden. Ve bilhassa Kız Savaşı'nda çok üstündü. Belini bükemek istiyor. Elini bükemek istiyor. Elini bükemek istiyor böyle. Bir gün Hazreti Ömer Müslüman oldu muhtemelenler. Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye gitti. Müslüman oldu böylece. Hazreti Hamza her gün Hazreti Ömer Müslüman olunca Ebu Cehil çok korktu muhteremler. Bakın Müslümanlar çoğalıyor böyle. Yani köylüler Müslüman olsa onlar kolay iş yapıyor onlara bunlar böyle. Ama Hazreti Hamza, Hazreti Ömer onlara bir şey yapamadılar bunu yapamadılar. Korktu bunlar şimdi. Ebu toplarım müşrikleri toplu onlara bunu. Bunu bir çare bulalım. Ne yapalım? Geldi Hazreti Ebu Talib'e geldiler. Ebu Talib'e geldiler. Amcası ve Kureyş'in de reisi, kabir reisi kendisi de böyle. Dediler ki, ya Ebu Talib dediler böyle. Sen dediler, yeğenin Muhammed dediler böyle. Yeni bir din ortaya attı. Dediler, bizim babanın dininden çıktı, o dini terk etti, yeni din ortaya attı böyle. Ve putlarımıza dediler, hakaret yapıp attılar putlarımıza. Dediler ki Ebu Talib'e, bunu bu neyi yaptığını bilmiyoruz dediler. Yani o akıllarınca kendi yapıyor böyle. Sen de çağır dediler yeğeni Muhammed'e, çağır da ona dediler böyle. Eğer dediler evlenmek istiyorsa, peygamber evli, hanımı yaşlı tabii kendisi peygamberimizden daha yaşlı. Eğer dediler genç bir hanımla evlenmek istiyorsa dediler böyle, amacı bu ise, dediler bıraksınlar bu dini bıraksın. O da bize putra tapınsın. İstediği kızı verelim. İstediği kızı. Kureyş'ten böyle. İstediği kızı ona vereceğiz dedi böyle. İkincisi, eğer de para veren gözü varsa, yani yine bir de ortaya atıp da insanlara sömüreyim de bir sev edileyim diye bir niyeti varsa derler böyle. Dini bıraksın dedi, bu dini bıraksın böyle. Biz de mal verelim böyle. Toplar aramızdan. O zaman size tekrar altın para verelim durumda böyle. Eğer de üçüncü üç şart koştu. Üçlü dediler böyle. Eğer niyeti bir riyasetse, başkanlıksa böyle, bir baş olmak istiyorsa, bir cemaatin başı olmak istiyorsa dediler böyle, sen de bu işten çekil. O buraya gelsin dediler. Başım olsun böyle ben. Ama bu dini baksın, bıraksın, bırakma böyle böyle. Ebu Talep Müslüman diyelim tabi. Ama peygamber çok seviyor ama. Elinde büyüdü. Yardım ediyor kendisine. Çağırdı peygamberimizi. Bak yeni Muhammed. Böyle bir gelinmiş geldiler. Üç çektir var böyle. Eğer evlenmek için bunu yapıyorsan istediğin kızı, Kureyş, istediğin kızı şunu şimdi tamam. Kuracak sana böyle. Para istiyor nakışta işine kadar para olacak topacak bunları böyle. Ve dediler, sen dediler reis yapıyorlar. Kureyş'in başı olacaksın böyle. Peygamber dinledi. Amca tamam mı? Tamam. Ben kalktı. Amca. Salim'e güneşi verseler. Sunum'a ayı verseler. Benim değil bu Mekke'ye, din dünyaya şükranete beni reis yapsalar. Ben bunu dönemedim böyle, böyle. Peygamber şu duygun peygamber böyle. Hatta benim gözümde yaş geldi böyle peygamber böyle. Peygamber döndü gidiyor böyle böyle. Ebu Talib Mehmet geldi. Koştu arkasına. Yeni Muhammed'in gel bakalım buraya gel. Sen davanda yürü Muhammed. Ben arkandayım senin böyle. Böyle. Ben senin arkandayım. Bakalım davandan. Tabii geldiler ertesi günü müşrikler. Ne cevap aldın mı? Dedim, durum böyle böyle. Yani bir yerine güneşi verseniz, bir yerine ayı verseniz, onun değil şu dünyaya, şu kainata, evrene sultan yapsanız, bunu dönmeyecek bu şekilde. Dediler ki Ebu Talib sen o zaman bırak bunu desteklemeni. Arkasından sen durma. Sen bunu bize bırak buyur. Bırakalım dedi böyle. Şey Ebu Talib'in arkası var. Kureyş imana gelmeyenler var ama o zaman kabile taasubuyla Kureyş'te kalabalık var bunu. Böyle. Toplanıştı müşrikler karar verdiler böylece. Karar verdiler ki kim varsa Haşim oğullarından Peygamber'in dedesinin babası Haşim'dir. Kim var Haşim oğullarından? Onunla ilgiyi kesmek. Onlara böyle. Kız almak vermek yok. Alışveriş yasak bunlara böyle. Bunlar yasak konuşmak yasak bunlara böyle böyle. Ve bir kağıt yazdılar böyle. Kağıdı bir deri yapıştılar böylece. Koydular. Onu Kabe içine koydular. Böyle. Buna bağlı kaçtılar bu şekilde. Şimdi ne kadar varsa Müslümanlar, Müslüman olmayan Haşimiler de aslında hepsi aynı yere toplandılar. Ebu Talib'in mahallesi toplandılar oraya böyle. Ama tabi abluka yani bu. Katı bir abluka. Aç kalıyor. Mesela parası var. Gidiyor çarşıya. Buğday alamıyor. Hakaret diye kovuyorlar. Bir de hakaret diyorlar bunu böyle. Konuşmuyorlar bunu böyle. Selam yok, kelam yok. Konuşma bunlara böylece. Aç kaldı bunlara böyle. Tabii devleri kesildi, bitti. Koyunları bitti bunlara bu şekilde. Öyle zaman geldi ki ağaç yapmanı topladılar. Ona kaydı 13 işler. Çok çok tanıdılar böyle. 3 yıl sürüp 3 yıl böyle. 3 yıl böyle. Açlık, kıtlık böyle, hastalık, zayıflık böyle. Uşaklar böylece. Müşkülün amacı şu böyle. Yani bunlar buna dayanamazlar. Çoğu bundan döner İslam'dan. Dağılır bunlar böyle böyle. Yani Muhammed de ben birkaç şey ancak arasında kalır. Buna dağılır bu cemaat dağılır bundan böyle böyle. Bir kişi çıkmadı tabii dağılmadı. Üstü daha çoğaldı muhtemelen böyle. Daha çoğaldı. 3 yıl tam olmadı da 3 yıl yaklaştı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Allah'ım sana. Sana müjdeye geldim. Hayrola kardeşim Cebrail. O yazdıkları yazı var ki abi içine koydular. Rabbim ona bir kurt gönderdi. Ağaç kurdu gönderdi böyle. Bütün kağıdı yedi o böyle. Deri yapıştın deri direkt olarak böyle. Yalnız Allah ismi kaldı. İsmi Sübhan yazmışlar başına. İsmi Sübhan Levi. O da böyle. Bir ismi Sübhan yok. Allah ismi kaldı. Bütün kağıdı hepsi yemiş. Toz dökülmüş yerine böyle. Kabe içine böylece. Onda haber ver. O zaman da Kabe kapısı devamlı kilitli. Abdar oğulları vardı. Tek anıtı onlarda. O aşağı anıtı böyle. Kimse girmiyor tabi oraya. Peygamber amcasına haber verdi. O da Ebu Cehil'i çağırdı. Topla onlara böyle. Bak gelen biri de böyle böyle dedi. Böyle böyle. Gidin Kabe'ye bakın. Eğer onun dediği doğruysa sözü, o kağıda kurt yemişse o hak peygamberdir. Dokunma buna böyle. Ona dokunma bu şekilde buna böyle. Böyle böyle. Eğer de bu söz yanlış dedim, ben size beraberim demişim böyle. Ben de görmedim daha böyle. Ben size beraberim dedim. Bırakayım artık olmayı madem böyle. Mesela de gittiler böyle. Olmaz böyle bir şey böyle. Bir baklar hakkımız böyle. Deri kalmış. İşte kağıt yenmiş muhtemelen. Yalnız iki yani Bismi Sübhanehu. Böyle böylece. Bunu görünce yalnız Ebu Cehil direndi gene. Kafir, melun. Yani direndi ama direk bıraktılar bundan muhtemelen böyle. Şimdi bakın İslam'da yani haramdan sakınmadı mı tabi? Din uğrunda böyle zahmet var muhtemelen böyle böyle. Yani her şeyim tam olsun, en arabam en lüksü olsun, en konforlusu, en şey olsun böylece. Cennette yerim olsun, en üst köşe olsun böyle. Biraz zor bundan muhtemelen muhtemelen bu şekilde böyle. Şimdi adı şöyle bak demişler birkaç tane işte bu konuda. Adı şöyle var biliyorsun Mert. Peygamber buyuruyor. Üç günahdan sakınız. Sebal mübukat. İcteni bu. İçtinap. Şu yan yan kaçma anlamına göre böyle. Yani kaçın bu şekilde. Esra mübukat. İnsan helak eden, mahveden. Üç bir günah, yedi günah, yedi günah var. Bunlar kaybından hem böyle. Bunlar bir nedir? Vektü riba, faiz yemek mutlaka böyle böyle. Allah şık başa geliyor böyle, sihir, adam öldürme geliyor bunlar geliyor böyle. Ondan sonra ne geliyor? Faiz altına bakmak böyle. Yani yedi büyük, en büyük günah yapmak. İcteni bu, esrar mübikat böyle. Kaçmadan böyle böyle. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Ya Resulullah, Resulullah lanet etti buyuruyor. Sahabeden bir noktada buyuruyor böyle. Yani Resulullah'ım lanet etti böyle. Akedir riba, faiz alana. Kim olsa, bak kim olsa ayırma böyle. Kim olsa Resulullah lanet ediyor. Ve mukilevi verene de. Allah'ın veren, rüşvet gibi. Aynı böyle. Rüşvet faiz alana da verene de böyle. Aynı müşrik bunlar böyle. Ve bu Müslim hadisleri böyle. Tirmizi'deki rivayette ve şahideyi ve katibehü bakın. İki şahidine tabi günümüz şahidir. Günümüzde kefil oluyor böyle. Kefiline de ve katibe yazanı da yazışım yapana da böyle. Yani kim ki bu faiz işlemini yazıyorsa bilgisayar olsun böyle ne olsun böyle. Yani kim o faiz işleminde bu yazıyı yazıyorsa, bu şey yapıyorsa böylece, mesela bir tüccar mesela, bir iş adamı da mesela, o yanda çalışan bir eleman bile, muhasebecisi bile böyle, yani bu faiz işlemini yazarsa, o da buna giriyor. Böyle. Bir gün haklı yolda sohbet ederken muhteremler, bir profesör, ama iyi niyetli benim biliyor musun böyle? Akan takılmış. Peki ne yapsın da eleman ne yapsın da böyle böyle? Orada çalışıyor. Ona bunu böyle diyor. Al git şunu faizi şey yap diyor. Ne yapsın da böyle böyle? Onun suçu var mı? Dedim peki iş adamı sahibinden mesela elemana bir tabanca vursun. Git şuna vur desin. Olur mu da böyle? Tamam diyorum sen böyle. Bak muhtemelen ya. Bak Allah'a bak böyle. Bak. Resulullah lanet ediyor. Lanet peygamber. Lanet kolay değil mi? Tamam, bak böyle. Mesela Uhud Harbi'nde muhtemelen peygamber taş attı bir müşrikin bir muhtemelen böyle. Taş attı peygamber böyle. Dudağı yaralı peygamber muhtemelen böyle. Sonra zırhın halkası koptu. O zırhın halkası böyle şey mi böyle kancan böyle dönük muhtemelen böyle. İçine kaldı çıkaramadı muhtemelen böyle. Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ebu'ne iki döndü işte tutunu böyle o kadar şeydi ki böyle 4 düşük çıktım o zaman böyle. Aslında çıktım böyle böyle. Kan aktı. Tuzuk kanım yapıyorum böyle. Yer düşmesin böyle. Eğer peygamberin yere düştü mü, o hemen hemen koy, hemen var böyle. Hangi peygamberin kanı yere düşse, yani düşse, kafir düşse böyle, helak olur böyle. Peygamberimiz siliyor ve tutuyor mu, yere düşmesin bak böyle. Demez peygamber böyle. Allah'ım bunlar bilmiyorlar, bunlara sen ilahi bunlara. Derler, ya Resulallah buna lanet bu müşriklere bunlara. Bak ne yapıyor bunlar, bu tabi yaptığım bunların. Ben lanet için gelmedim buna muhtemelen bak böyle. Bakın böyleyken, yani peygamberin dişi kırıldı muhtemelen bak böyle. O halk zincire şey yaptı böylece, yaralandı. Kan akıyor bu şekilde. Öyle bir hengamede böyle. O ortamda, o koşulda ben onu günah etmadan muhtemelen böyle böyle. Ama faize gelince, bak lanet Resulallah. Akriba ve mukreyi alana verene. Lanet diye böyle. Lanet denmiş Allah korusun ya. Yani Allah korusun yani. Yani o kişi lanet demiş sanki muhtemelen ya böyle. Hacı hoş olsun. Böyle böyle. Hacı hoş olsun bakın böyle. Lanet mi kişi oluyor böylece. Ya bir de bunun kefine de bir kefil olur mesela. Al da ver şu bir insana be. Değil mi? Kefil al ver sen. Kefil al ver bu şeye. Ben öderim buna. Kefile gidiyor muhtemelen diyor. O da şey lanet ediyor. Kefile gidiyor muhtemelen böyle. Kim kefil olsun o da gidiyor muhtemelen. Ya dünyada batıyor böyle. Ve katip evi yazan da muhtemelen böyle böyle. Ya adı şerifte bazı şey bu ara Müslüm'de adı şartlı Müslüm böyle. Tabi hakim adı şerif izahre zina ve riba fi karyetin. Bir memlekette zina ile riba faiz açığa çıkarsa yani giz tek yapan az da böyle artık açık yapılıyor. Kim çekilmiyor artık böyle. Yapılırsa ehallev bir enfüseyim azabı aldı. Azabını bunu artık hak etmiş adamdır. Böyle böyle. Genelde deprem olamaz. Yani faizde, zinada deprem olur muhtemelen. Böyle böyle. Hatta bir insan diye bir hadise muhtemelenler zina ederken bir haram kişi verirken böyle yer gazaba geliyor muhtemelen. Allah'ıma izniyle batırayım bunları. Yeri var mı bilinci? Var, var mı? Var mı ya? Ya. Toprak değil mi? Yani toprak değil mi? Toprak. Atomda bunlar mı? Böyle. Atomda böyle. Biyoloji atomda. Kimine kaç katrilyon atom var toprakta? Kaç katrilyon atom var burada böyle? Atomun bir çekirdeği var. Elektron, nötronlar var. Protonlar var. Allah dediğinden elektronlar var onun etrafında. Allah zikredenler var. Yani felakete gelen muhtemelen böylece. Mesela gelen bir virüslü muhtemelen böyle. Dünya aciz, aciz-i mutlak. En büyük mesela Amerika günümüzde muhtemelen böyle. Uçak gemileri, denizaltıları, radarları, madarları, şunları, füzeleri, muazzam korkunç silahlar var bu şekilde böylece. Virüs böyle. Biz zerrenin zerresinin zerresi muhtemelen böyle. Virüs böyle yani böyle. Aris kalıyor muhtemelen böyle. Aris kalıyor böyle muhtemelen. Aris kalıyor. Başkanına gidiyor kontrol alıyor kendisine. O da korkuyor. Ya. Onda muhafız olayı var mı? Koruyamadan muhtemelen böyle. Allah ile savaş olmaz yani muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Yine adı şey okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif hakimde. Riba senatın ve sibune baben. Faizin günah bölüm, babından bölümünden 70 küsür bölüm. Yani günahın ağırı ağır var böyle. Faizde böyle. Eysteri var en hafifi. Bakın. Faizi günahının en hafifi nedir? Misse en yenkiyel rejülü ümmehü. Annesi eğlenmesini hikaye etmez annesi. Zina etmez annesi. En hafif bu ama ağrını bakan bilmez. En hafif günahı faizden de böyle kişi annesi zina etmesi. Altını altınla ezze bize ve fide fideti adı şerif var muhteremler. Altını altınla altın seben deniyor buna para yani böyle. Geçiyor. Kişi şimdi altın alan satan muhtemelen böyle. misli bir mislin. Hani misil olması gerekiyor muhtemelen. Şimdi mesela biri altın, 50 altınları var. Tabii düşük ayar da var bunların böylece. Ama şeriata göre altının yarının çoğu altınsa, yani onu ayarsa en aşağı, 12 ayar yarı yarı olmuş böyle. Onu da ayarsa en aşağı, altına geçiyor muhtemelen böyle. Altına geçiyor. Mesela bir insanın kadını mesela değil mi? İşte düşük ayar altınları var böyle. İşte küpesi var, şusu busu var bu şekilde. Bilecek alayım bunları diye muhtemelen böyle. Ne tutuyor bunların gram mesela? 50 gram tutuyor. Böyle tutuyor mesela 20 gram değil mi böyle? Bu 10 muhtemelen böyle. Mislil olması gerekiyor. Tabi olmaz mislil olacak bu sene böyle. Satacak bunları muhtemelen böyle. Hayber'den biri gelip peygamberimle açsanız böyle. Hurma getir peygamber. Hurma getir peygamberimiz böyle. Çok iyi hurma, kalp hurmuş böyle ama. Çok güzelmiş böyle. Ya Resulallah dedi, hurması getirdim. Hediye olarak böyle. Ben bağladım baktı böyle. Çok durumu böyle. Sizin hermanız böyle mi? Hermanız böyle mi? Hayır ya Resulallah böyle. Hepsi böyle olmuyor böyle. Yumbanın çoğu kalitesiz dedi böyle. Peki ne yapıyorsunuz? İki ölçek veriyoruz. Bir ölçek alıp yerine böyle. Olmaz. Onun faiz olur böyle. Peki ne yapmıyor Resulallah? Yumbanı satın. Parası bunu alınır böyle. Kolay mı muhtemelen böyle? Bir de ne yapacağım? Mesela böyle altın ne olsun mesela dedim. Satacak mı dedim? Bunu satacak. Ne tutun bunlar mesela? Şu kadar mı böyle? Onun olsa paranı al bunları böyle. Alsın bunları da böylece. Hatta evlerde bile muhtemelen böyle şey alıp bırakıyorum konu komşuların böyle. Mesela ekmek aldım mesela böyle. Ya sen bir ekmek var da şu an şunu aç kalmış alamayacağım. Yarın ben sana getiririm böyle. Yarın giderken iki tane götürüyor. Haram olmaz mı tanıdıklarım böyle? Efendim büyük ekmek, küçük ekmek olmaz mı? Aynı gramda olur. Ama hibeleri başka nesil mesela böyle. Ama ödünç alınca aynı şey vermeye gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Mesela bir komşudan buğdayı bitti. Harman zamanı zaman var. Gidiyor bana bir tane buğday ver. Ben harman zaman sana bir uşak iki tane veririm. Faiz olur muhtemelen böyle. Aynı sayacak muhtemelen böyle. Yönlü ne yapıyor hatta? Onun parası alır, satar, parası verir muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.